Sasa kuna baadhi ya mambo tunashindwa kuelewa, au kuna watu wanakusudia kwa makusudi kuelewesha vibaya ili watu waelewe makosa. Inawezekana hivyo, au pingine ni ile manhajia katika usomaji, mtu alivyosoma na mifumo aliyosoma na mifumo mtu anayotumia kwenye kulingania. Inawezekana ikapelekea watu wakapotosha ile maana sahihi ya udugu wa Kiislamu ambao unatakiwa uhifadhiwe na usivunjwe. Ni mambo gani hayo tunaweza tukayavumilia kwa ndugu zetu Waislamu ili udugu wetu uendelee, na mambo gani hayo hayavumiliki, tukayachukua ya huku tukayaleta huku na ya huku tukayaleta huku? Nitakupa mfano mimi. Leo kuna watu walivyo, pingine katika sisi tulikuwepo, mtu anaweza kukosana na ndugu yake katika jambo binafsi, kweli kadhulumiwa, umedhulumiwa haki yako, ndugu yako kakudhulumu, dhulma haifai, ni haram kwa maneno ya Allah katika alhadithu al-Qudsi. Lakini umedhulumiwa wewe, pingine na ploti yako amedhulumu, una biashara yako umefanya, labda umempa mali kakudhulumu, hakurudishia pesa. Si watu hugombana sana katika mambo haya? Mwingine ufike kusema mimi yule sitamsemesha mpaka kiyama, wallahi yule mimi haram, sitazungumza naye mpaka kiyama, hata aje nani sikubali. Kwani nini hamdhulumu hivi bwana? Sawa, lakini ndugu yako yule, ndugu gani huo wakudhulumiana? Hataki kusikia wala hataki sulhu, si ndio? Haya ni mambo binafsi. Au kama kuna siku mtu amekuja kukosea adabu akakutukana na akakuadhiri mbele za watu, haram. Sababu almuslim fusuq wa qitaluhu kufr. Mtu aje akutukana wewe na familia yako, akutukania baba yako, madhambi, hakuna anayesema kwamba yafaa. Lakini haya bado yanabaki ni mambo binafsi baina yako wewe na ndugu yako. Waislamu watakiwa waingie katikati wasuluhishe. Ukisoma aya katika Hujurat utaona anasema hivi Allah, wa in taifatani min almu'minina iqtatalu فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل أبي القسط إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Asema endapo yatatokea makundi mawili ya Waislamu yakapigana, kwenye kupigana kuna wengine wafa, damu zikamwagika, na wengine wakawa vilema, yule katakatwa mkono, yule katakatwa mguu, yule katobolewa jicho. Lakini imetokea sasa Waislamu wamepigana makundi mawili, hawa na hawa, vita kikweli kweli. Allah anasema yakiwa makundi mawili katika Waislamu yatapigana, ina maana kwanza jambo hilo kutokea kwake lawezekana, na liliwahi kutokea. Ukisoma katika tarikhi ya Kiislamu mapema kabisa, wakati wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, lilitokea hili vita vya Siffin, Waislamu kwa Waislamu wakapigana, watu wengi walikufa na kuna watu wengi walipata majeraha pale. Lakini Allah anasema kama makundi mawili ya Waislamu yatapigana, fanyeni sulhu baina yao, bado hao ni Waislamu, nendeni mkasuluhishe bwana, basi yaishe. Kwani nini? Mimi bwana sikubali, ndugu zangu watatu wameuliwa katika vita, lazima taratibu huyu ndugu yako katika imani. Sasa bwana, sisi tutakufidia, najua roho hazifidiwi, lakini tutakangalia chochote hivyo. Watapita maneno pale na watu watabeba gharama na madeni, ili mradi udugu urudi, watu wabaki katika udugu wao. Na haifai kusema kwamba mimi bwana wale watu, hapana, maisha yangu mimi sitazungumza nao. Nini? Kwa sababu ni umumu shakhsia, ni mambo binafsi baina yako wewe na ndugu yako Muislamu. Sasa haya mambo yanatokea katika mjitamaa wetu, mtu akakusana na mke wake, akakusana na mke, akakusana na mumewe, mtu akakusana na ndugu yake wa kuzaliwa kabisa, kaka yake, dada yake, mtu akakusana na jirani yake, watu wakakusana katika mambo binafsi, wamepishana kwenye kauli, mmoja akaonyesha jeuri, mwingine akaonyesha dhulma au kufanya kadha, mpaka ingia kitu sheitani akalitia maneno katikati, watu wakakusana, lakini bado ni ndugu katika imani, watakiwa wasuluhishwe jambo lao liuli pamoja. Sasa Waislamu wengi huvunja udugu wao, wakauvunja ujamaa wao kwa mambo yao binafsi, hawako tayari kutanaza. Ukimwambia Uislamu gani bwana, kama hivyo mimi basi, hawezi kukubali na hayuko tayari kutanaza. Sasa wewe kaa ujitafakari, ni mambo mangapi umefanyiwa alafu ukachukua mawakifu kama hizo, kwamba wewe huko tayari kurudi nyuma kwa sababu umetukanwa au umetukaniwa baba yako, na ni jambo lako wewe binafsi, jambo ambalo Uislamu limekupa nafasi wewe kurudi nyuma na kuuangalia udugu wenu wa Kiislamu, mkauthamini, mkasameheana. Lakini yanapokuja mambo ya dini, sasa kuna mambo ni ya Allah jalla wa ala, ni dini. Mambo ya dini, kwa sababu huu udugu umejengwa kwa misingi ya dini, si ndio hivyo? Tumesema ni udugu wa dini, hakuna udugu wa kimazoea mazoea, kwamba tumetoka mbali, tulisoma skuli moja, tulikuwa klasi kimoja, sisi tulikuwa hivi, tulikuwa mtaa mmoja, tumecheza timu moja ya mpira, tulikuwa tukadha, tangu wadogo tulikuwa hivi, kwa tujuana. Si kwa sababu hiyo. Kinachotukusanya sisi ni dini ya Allah jalla wa ala, imani. Sasa yanapotokea au inapotokea baina ya Waislamu mtu akaleta kitu katika dini ya Allah ambacho ni kinyume na dini na msingi wa dini, akalingania njia ambayo sio ya sawa, nataka mnisikize kwa makini hapa. Kwa ufupi ni kwamba mtu akalingania kwenye bid'a, kwenye jambo ambalo si sahihi, akalitetea, au hakutetea bid'a wala hakuizusha bid'a, lakini amtetea anayefanya bid'a, amtetea na kumkingia kifua. Hapana bwana, hapana yule, hapana, hapana. Yeye anakinga kifua mbele akizungumza, akimkinga mtu aliyezusha katika dini ya Allah. Wewe wajua ubaya wa kuzusha? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa akiwahusia Waislamu aliwaambia, akawaambia hivi, innahu man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira, hakika mambo yalivyo, atakayeishi miongoni mwenu nyinyi akapata umri huko mbele atakuja kuziona tofauti nyingi. Maneno haya akayasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakuna shaka ndani yake. Mtu anakusikia, ukisikia mtu anasema hii hadithi, bado kwenye uchunguzi ujue kwamba huyo ni katika ashab, katika alqaum, hadithi ina shaka juu sahihi wake. Wako unasema hivi, hadithi iko kidogo kidogo, wala hajui chochote katika mambo ya ilmu, alisemea tu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyesema maneno haya, hakika mambo yalivyo, atakayeishi miongoni mwenu nyinyi atakuja kuyaona, atakuja kuziona tofauti nyingi. Akasema ikhtilafan, alafu akasema kathiran, tofauti nyingi tu. Hili jambo wala kama, hata kama ingekuwa hadithi hii haiko, ni sisi tulishuhudia, tuliona ikhtilafu ziko katika mambo ya misingi kabisa katika dini na katika furu'u za dini, ikhtilafu ziko. Sasa mtaziona ikhtilafu nyingi Mtume صلى الله عليه وسلم akatueleza kwamba fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, lazimianeni na shikamaneni na sunna zangu na mwenendo wangu na mafundisho yangu na mwenendo na mafundisho ya makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa. Tamassaku biha, shikamaneni nazo hizo. Wa'addu 'alayha bin nawajib, kisha akasema wa iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini tahadharini na mambo yaliyozushwa. Sasa akaja mtu akazusha au akayatetea yaliyozushwa au akayafanya yaliyozushwa au akawatetea waliyozusha. Kija mtu huyo, ina maana sasa anataka kuvunja ule msingi wa Mtume SAW aliyoweka. Sisi tutahadharishwa, yeye atuhimiza tufanye. Katika mambo yenye kuvunja udugu katika Uislamu ni watu kumkhalifu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. An-nabiyu yusharrib wa anta tugharrib. Mtume SAW apeleka mashariki, wewe wafuta apeleka magharibi. Swala iswaliwe hivi, wewe utakai iswaliwe vile. Upingana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na mingineyo na mingineyo na mingineyo. Sasa inapofika wakati kama huo, sisi Waislamu na hasa wale wanaojua kwamba wajua huyu anachokifanya si sawa, wewe unayejua waambiwa sema, tahadharisha, kataza, wakataze wanaofanya jambo hilo la bid'a na likemee jambo hilo la bid'a. Usikae kimya, hapo udugu hauchungwi tena wa maslaha mapana, kwa sababu kuna maslaha ya watu wote. Sasa maslahatul amma ambayo ni muqaddamatun ala maslahatil khassa, kuna maslaha ya watu wote. Waislamu watapotea, wataacha njia, kama wewe hukuzungumza jambo hili kumzungumza fulani kwamba huyu anapofanya haya anayofanya ni makosa, usiangalie tena swala kwamba lakini ndugu yangu muumini. Na ndiyo maana ukiangalia masahaba hawakuelewa kama tunavyoelewa sisi kimakosa. Ukiisoma hadithi ya kwanza katika Sahihi Muslim, baadhi yenu mnazo Sahihi Muslim hata zile za Kiingereza na Kizungu mko nazo. Soma hadithi na ya kwanza kabisa, fungua katika Sahihi Muslim hadithi ya kwanza, hadithi ya kwanza fungua pale. Kuna kesi ililetwa kwa Abdullah ibn Umar na watu waliokuja kutoka Basra, wakimwambia bwana kule Basra kuna watu kule wanazungumzia jambo la kadar, wanapinga katika nguzo za iman. Nguzo za iman, nguzo ya sita ni al-imanu bil qadar khairihi wa sharrihi, kwa kuamini qadar, kwamba Allah jalla wa ala amekijua kila kitu tangu azali, kabla ya kuwepo kitu chochote. Kila kitu wewe amekujua tangu azali. Nakupigia mfano wewe unasikiliza, wewe Allah alikujua tangu azali, kisha wewe ukaandikwa katika lauhi mahfudh, wewe fulani bin fulani utazaliwa na fulani bi ibni fulani na fulana binti fulani katika mwaka fulani siku fulani utakuja katika huu ulimwengu, wewe utafanya moja mbili tatu nne, matendo yako yote Allah alishayajua akayaandika, kwamba wewe utaambiwa utafikiwa na ujumbe wewe kwamba jambo hili ni dini, hii ndiyo haki utaifanya na hii ni batili utaiacha, au hii ni haki wewe utaikataa na hii batili wewe utaishika. Alijua kwamba wewe utaleta ukaidi, akaandika pale Allah jalla wa ala katika lauhi mahfuz, huyu fulani bin fulani huyu atakuwa mnafiki huyu katika maisha yake. Hakukulazimisha, alijua akaandika, ilmu ya Allah kisha alkitaba, akaandikwa pale. Na wewe katika maisha yako utaishi hivi hivi hivi na hali yako wewe utakufa fakiri hohe hahe huna kitu, au utakufa tajiri utaishi maisha maisha ya kifahari utakuwa na cheo, au utakuwa mtumwa tu, au utakuwa kadha. Yote haya yameandikwa, aliyajua Allah kwamba wewe utakuja katika huu ulimwengu na itafika siku fulani utaondoka hapa ulimwenguni, na sababu itakayokuondoa pia imeandikwa. Utakufa kwa maradhi haya, utakufa kwa ajali ya gari, utakufa kwa kadha, ameandika Allah jalla waala. Kisha wakati wako ulipofika ukaumbwa ukaja duniani kama vile alivyoandika Allah, na wakati wa kufa ukifika utakufa kama alivyoandika Allah, na yote yanakwenda katika utashi wake. Sasa kuna viumbe vilitokea kule Basra vikadai kwamba Allah hajayajua, hajamjua mtu, wewe hajakujua, anajua pale unapofanya, yani mfano hapo ulipokaa anajua umekaa, lakini ukitoka hapo utakwenda wapi bado hajajua mpaka utoke. Kuna watu walidai hilo, wakawa wanapinga msingi huo, wanasema la qadar wal amr unf, hakuna qadar na mambo ni mapya kwa Allah, hakuna mambo yaliyotangulia. Unaona hiyo? Sasa mashtaka haya na malalamiko haya yalipelekwa kwa Abdullah ibn Umar, sahaba, mtoto wa sahaba. Kuna Waislamu kwa Basra wanasema maneno haya, yeye kwa kuwa hawa watu wamejua kwamba wameleta kitu kibaya na wamezusha katika dini ya Allah jambo ambalo halikubaliki na madhara yake ni kuwapoteza watu na kuwaingiza katika dhalala, akayaangalia maslaha mapana ya Waislamu kuliko maslaha ya udugu wa fulani dini fulani. Aliwaambia nini katika aliwaambia? Akawaambia ninasoma hadithi idha laqitahum, amwambia idha laqita haula, utakapokutana na hawa, fa akhbiruhum, nenda mkawaambie, waambie anni bari'un minhum wa hum bura'u minni, waambie kabisa kwamba mimi Abdullah mwana wa Umar, mimi niko mbali na wao, mbali mbali mimi na wao, na wao wako mbali na mimi, tuko tofauti, mpaka waamini qadar. Hapa kuchungwa udugu wa imani, kwa sababu hawa wanavunja imani. Nataka kusema hivi maneno ya ufupi, linapokuja suala la dini na mtu akawa anazungumza katika dini kwa kupotosha, ana khalifu, hakuna msamaha, hakuna msamaha kwamba unajua sisi Waislamu ndugu hatutakiwi hivi, mbona wewe uliponyimwa na kitu fulani na jirani yako ulianza kumchukia? Si mambo binafsi tu, si ndugu yako yule, yale mambo yako binafsi wayapa udhu, wataka kweli wachukie watu. Linapokuja jambo la dini ndio wajua sisi ndugu. Unaona sasa, na baadhi ya mashekhe wanatumia utaratibu huu sasa, sisi ndugu tutane, hakuna kitu, kila mmoja angalie. Hakuna njia hiyo kweli, khilafu baadhi ya mambo yapo, mtu akaona kwamba unaweza kufanya hivi, na hili lipo katika safu za Ahli Sunnah wal Jamaa. Tuna mara ngapi sisi mashaikh zetu, tuna Ash-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala katika masala fulani yeye anaeleza hivi na mawqifu yake ni ile. Ukija huku ukimwangalia Ash-Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala utaona na msimamo huu na anaoja zake katika lile, au mashaikh mbalimbali kama Ash-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen na wengineo. Yaani kuna vitu vipo vinakubalika kwamba tunaweza tukaishi kwa tasamuh, lakini sio misingi ya dini, si mapote kwamba yule anavuta katika hizbi hii na pote lile, alafu tumuone kwamba yuko sawa, anakhalifu njia ya sawa. Hapana, hakuna tasamuh katika hilo. Sote turudi katika njia ya Allah jalla waala. na ndio maana tukaambiwa tushikamane, tukaambiwa tushikamane kwenye nini? Bihabilillahi wa'tasimu bihabilillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah nyote hali ya kuwa pamoja na wala msifarikiane. Nataka kumaliza mazungumzo yangu haya kusoma maneno aliyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, imam katika imma al-Muslimin ahlu sunnah wal jamaa. Wanapoambiwa kuhusu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wao wanajua ni nani. Anasema hivi: wa mithlu a'immati al-bid'i min ahli al-maqalat al-mukhalifa للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. Watu mfano wa viongozi wa bid'a katika watu wenye maneno yenye kukhalifiana na kitabu na sunna, au wenye kufanya ibada zenye kukhalifiana na kitabu na sunna, kubainisha hali zao na kuutahadharisha umma, kuzibainisha hali zao na kuutahadharisha umma, ni wajibu kwa itifaki ya Waislamu wote. Yeye ni imam, yeye ni shekhe, yeye ni alim, lakini ana maneno yanakhalifiana na alkitabu wa sunna, ni wajibu kubainisha hali zao watu aina hiyo na kuutahadharisha umma kwamba nyinyi umma, nyinyi Waislamu, tahadharini na huyu. Ni wajibu kufanya hivyo. Hatta qila li Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu ahabu ilaika au yatakallamu fi ahli albid'i. Mpaka siku moja aliwahi kuambiwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, anaambia Imam Ahmad, hivi yule mtu anayefunga akawa anaswali anakaa itikafu ndiye mtu anayependeza kwako wewe, au ni yule anayewazungumza vibaya watu wa bid'a? Yani huyo amekaa msikitini hatoki itikafu, anafunga saumu ya Daud, yasumu yawman wa yuftir yawman, anaswali swala za usiku na mchana, huyu mtu ndiye bora kwako, anapendeza kwako? Au yule mtu ambaye anawashughulikia na kuwakera watu wa bid'a na kuwatahadharisha, ayuhuma ahabu ilaika? Akasema faqala, akasema Imam Ahmad, idha sama wasalla wa'takaf fa innama huwa linafsi. Huyo mtu atakapokuwa anaswali, anafunga, anaswali, anakaitikafu, hayo anayafanya kwa maslahi ya nafsi yake mbele ya Allah jalla wa ala. Wa idha takallama fi ahli albid'i fa innama huwa lilmuslimin hadha afdalu. Atakapokuwa huyu anawazungumzia watu wa bid'a, huyu anazungumza kwa maslahi ya Waislamu wote, na huyu ndiye bora zaidi. Sasa wewe utajuaje kwamba huyu itikadi yake ni itikadi ya kirafidha, shiiyu rafidhi, yasubu sahaba? Wewe utajuaje? Na wewe hukusoma? Kama shekhe hakukaa kubainisha na kutahadharisha ubaya wa jambo hili, kwamba jamaa, watu wanamsubu Ummul Mu'minin Aisha, jambo hili la haram, halifai, hii ni bid'a, na huyu kadha ni mubtadi. Kama mashekhe wote watafunga midomo yao wakaikimia kama unavyotaka wewe, wewe utajuaje? Utajuaje wewe? Una elimu ya kujua? Mtu amekuja na fikra kama hizi za mambo ya qadar, akwambie ah, Allah anajua kila kitu, lakini mpaka kitokee. Na ukusoma madrasa wewe katika milango ya imani, ukufafanuliwa, ulikwenda ukasoma Qur'ani, ukahifadhi baadhi ya sura, ukakimbia ukenda zako, hukufafanuliwa misingi ya imani kwamba kadari ina maratibu zake, martaba ya kwanza ni kadha, martaba ya pili ni kadha, hujui. wallahi waislamu wengi hapa ukiwauliza kuhusu maratibu za qadar hawajui, shurutu za la ilaha illa Allah hawajui, nawaqidu za la ilaha illa Allah hawajui, lakini ni mabingwa wa kuongea huko, wakikaa wajua kila kitu wao. Sasa mtu anakuja anaupinga, anapinga kitu msingi msingi kabisa katika zile shurutu za la ilaha illa Allah ambazo wewe hukaa madrasa ukasoma usijui, apinga wala asema huyo mashaallah, sema huyo wamsifia tu kwa sababu ya ujinga wako. Sasa kama hakuja shekhe akaweka sawa kwamba kile alichokisema makosa, wewe ni kwa sababu ya uzuka wako tu hujui, ala kuna makosa eh? Sasa wewe unajua kwamba haya maembe kwamba ukiona ile imeiva ile imeoza na ile utaangalia tu ah ile bovu ile imeoza ile, unafikiri maembe haya? Lazima usome, na wewe ukusoma. Sasa kama hukusoma, akipatikana mtu asimama akubainishia njia kwamba hili si sawa na sawa ni hili, wewe wachukiaje? Sasa una akili? Utakuwa na akili timamu kweli? Ndio maana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala akasema, huyu anayefunga akaswali akakaa itikafu, huyu afanya yeye kwa maslahi yake mbele ya Mola wake, lakini huyu anafanya kwa maslahi ya Waislamu, huyu ndiye mbora. Na Imam Ahmad ni katika wale maimamu wakubwa wanne wanaofuatwa na Ahli Sunnah wal Jamaa. Azungumza maneno haya. Sasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akasema, fatabayyana anna nafa'a hadha 'amun lilmuslimina fi dinihim. Kwa hiyo ikabainika kwa hili kwamba manfaa ya huyu ni yenye kuwaelea Waislamu katika dini yao, min jinsi al-jihadi fi sabilillahi. Hii inaingia katika jinsi na katika aina ya kuipigania dini ya Allah. إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. أنا سيما وسباب كوي طهارشا نكوي سفشا نجي يا الله نكوي سفشا دينياك نمنهاجياك مفهموك نشرياك na kuondosha dhulma na uovu wa watu hawa na uadui wao juu ya hilo, ni jambo la wajibu, tena wajibu wenyewe wa kifaya wa kutoshelezana. Lazima wapatikane baadhi ya watu kazi yao wao kusafisha. Kuna watu wasafisha barabara, safisha mitaro, tumeambiwa tufanye sote. Kuna watu watalipwa watafanya kazi hiyo. Sasa kuna watu kazi yao wao kusafisha njia ya dini na mitaro na njia zile za maji na nini zisafishwe, lakini ya dini yao ni wale mashekhe na watu wa ilmu, ndio kazi yao. Jambo hili ni wajibu ala alkifaya bitifaqi almuslimin, kwa itifaki na maafikiano ya Waislamu. Walaula man yuqimuhu Allah lidaf'i darari haulai na fasada ad-din, na lau kama wasingepatikana Allah asingewaweka watu wa aina hii ambao wanaondosha madhara ya watu hawa, dini ingeharibika. Wallahi dini ingeharibika. La fasada dini, dini ingeharibika. Wa kana fasaduhu a'zama min fasadi istila'i al'aduwi min ahli al-harb, na ungelikuwa ufisadi wake na uharibifu wake ni mkubwa zaidi kuliko ufisadi wa kutawala adui katika watu wenye kuupiga vita Uislamu. Fa inna haula'i idha istawlaw lam yufsidu al-quluba wa ma fiha, kwa sababu hawa makafiri ambao wanawatawala Waislamu katika miji yao kwa vita, wanapowatawala Waislamu hawatawali, hawaziharibu nyoyo na vilivyomo ndani ya nyoyo. Minaddini illa taba'an, katika dini isipokuwa kwa taba. Wa amma ulaika fahum yufsiduna alquluba ibtida'an, kwa sababu hawa wanaharibu nyoyo mwanzo kabisa, kwa mwanzo kabisa, kwa sababu atasimama juu ya mimbar innal hamdalillah nahmadu, utaona kwamba anazungumza maneno ya sawa, lakini anapenyeza kitu sicha sawa, anakiingiza katika moyo wako. Kwa hiyo wewe utaamini kwa sababu yeye tayari amesimama kwa jina la dini. Tuna hili nzungumza sawa. Sasa ukiambiwa si sawa, sasa kusemana ya nini? Unaambiwa wewe una wazimu, hii dini ingeharibika. Ndio maana ukafunguliwa mlango huu. Maneno haya ameyasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Majmu'u al-Fatawa juzuu ya 28 ukurasa 231. Narudi tena kwa kumalizia kwa sababu muda wangu nilipanga kuzungumza umeisha, ilikuwa nifiki na robo, sasa zimeongezeka dakika mbili mbele kwa mujibu wa saa yangu nilionayo. Na kusema udugu wa Kiislamu ni kitu kikubwa sana kitenye thamani. Watu wengi tunakosea, hatuujali udugu wetu. Mahaba na mawadda na ithar, watu kupendana na kutakiana kheri na kutangulizana katika kheri, Waislamu ni msingi madhubuti mno. Na ndio maana ya alwala, watu kupendana. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla allaha wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Wapenzi wetu ambao tunatakiwa tuwapende sisi, tumpende Allah, tumpende Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuwapende waja wake waumini, waja wa Allah walio waumini. Na hii ni ibada kubwa, tusiidharau. Usije ukaona kwamba ni jambo dogo. Kwa hiyo kama una chochote baina yako wewe na ndugu yako Muislamu, kwa kuwa amekufanyia jambo baya, msamehe kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Na wewe kama kuna jambo baya, waona hili ni jambo baya mimi nimelifanya, nimemfanyia ndugu yangu Muislamu, hebu liondoshe kwake, kamuombe msamaha. Hutakuwa dhalili wewe kwa sababu eti umemuomba msamaha fulani na umekubali kushindwa. Una haki ya watu umeikalia ya ndugu yako Muslim, na unaona kwamba ndugu wenu wafa kwa sababu ya jambo hili, rudisha haki yake, usimdhulumu ndugu yako. Na zile hali za kutokufahamiana baina yenu zilizoingia, kama wanapatikana watu wakati wa kutengeneza jambo lenu na kusuluhisha, wewe usiwe msusuwavu wa moyo kusema mimi sikubali bwana, hata aje nani hapa mimi sikubali. Sio, usifanye hivyo. Udugu wa imani ni udugu mkubwa mno. Allah subhanahu wa ta'ala yamtannu alaina bihadhihi ni'ma, Allah hujisifu kujisimulia kwa neema hii, kwamba ametuneemesha kwa neema hii, usiivunje. Na ndani yake kuna khairi na kuna baraka. Leo watu wanaweza kuswali msikiti mmoja nyuma ya imamu mmoja, lakini hakuna salamu. Assalamu alaikum. Anaweza kuuliza, hakujua yule mbona kusalimia? Do, mpaka wao hakujua. Maadamu ni Muislamu mwenzake, katika haki ya Muislamu kwa Muislamu mwenzake ni salamu. Ifsha'u salam. Leo salamu hazitoki. Hii ni katika ishara ya kuonyesha kwamba zile haki tunazivunja sisi. Usivunje haki ya Muislamu ndugu yako. Lakini pia upande mwingine, tusikubali kutanaza ile katika jambo la dini, jambo linapokuwa ni haki ya Allah. Nakupa mfano mmoja nimalize. Mfano wewe una mke wako, mke wako ulimuoa, sawa. Huyu mke akufanyia jeuri wewe, ni nashiza, unachomwambia hakwambii, hakutii, fanya hivyo, hataki. Hebu nitengenezee chakula bwana. Eh bwana, mimi niache siupike mwenyewe. Mke hataki. Ni mambo yako na mke wako, mvumilie, mnyoshe, sawa. Waashiruhunna bil ma'ruf, natangamaneni nao kwa wema. Mvumilie, ni madhaifu yake yani, vumilianeni, natangamaneni kwa wema. Mnyoshe tu kwamba awe na adabu na wewe, akusikilize. Lakini sasa imekuja jambo ni haki ya Allah, swali. Mke hataki kuswali. Eh bwana, mimi nimeswali miaka 10 huko nyuma kabla hujanioa. Kwa nifundisha dini leo? Nitaswali nikitaka. Kile unapomlingania juu ya sala hayuko pamoja na wewe. Wasemaje? Sasa kuna watu hili la swala hili kwake ni jepesi, halina neno. Bwana sawa, mimi namwambia bwana. Shehe mwambie wewe bwana. Maalimu mwambie wewe bwana. Mimi kila nikimwambia nisikize. Lakini hili la kutokufikiwa waweza kutoa talaka. Yaani watu ni waajabu kabisa. Yaani lile binafsi lile anaweza kuwa mkali kwelikweli, akaonyesha kwamba yeye ni rajul, aonyesha rujula, kwamba si mtu kuchezewa mimi bwana. mimi nakwambia hivi bwana kadha kadha, lake lile binafsi, lakini lile Allah, basi watakiwa ujistiri. Stara kwa mimi, mimi najipima bwana, mimi najitambua mwenyewe, kwani lazima nifanye hivi na hivi bwana, mimi najiheshimu bwana. Kuna kina wanawake wanasema hivyo, shambo jambo la hijabu na kadha, mimi najiheshimu bwana, najitambua. Kwani umeambiwa hijabu wavae wasiojiheshimu? Ya ayuha nabii qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn. Ni amri kutoka kwa Allah jalla wa ala. Sasa mke umsomea yeye kwamba mimi najiheshimu, kwa lazima ndio hivi na hivi, mimi najiheshimu bwana. Hujiheshimu, na hii ni haki ya Allah jalla wa ala. Wewe hutakiwi kutanaza katika hili, simama katika msimamo wa sawa sawa, aelekee. Ikishindikana basi fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Lakini wewe wataka kumpiga mke kwa sababu hakukufulia nguo zako, kwa sababu haja kutandikia kitanda chako, kwa sababu haja kupikia chakula, ni katika mambo ya mke, ni haki ya mke kumfanyia mumewe. Lakini haki yako uweze kutanaza na ukasamehe kwamba leo napika mwenyewe, nitakwenda kuchukua teki yawe hapo, basi vishe sawa. Ni haki yako wewe, unaweza ukatanaza, lakini haki ya Allah hakuna kutanaza. Sasa katika jambo la dini pia tupeleka hivyo hivyo. Sisi yale mambo ambayo lazima sisi tuwe na msimamo madhubuti ili dini yetu inyooke, kwa sababu Waislamu wangekuwa na msimamo madhubuti sawa sawa katika jambo la dini yao, hawataki kukuchezewa, basi wababaishaji wasingepata nafasi. Lakini tunawapa nafasi kwa sababu ya mapenzi, kwa sababu ya udugu, kwa sababu ya urafiki, kwa sababu ya ujamaa na kujuana na kadha na kadha. Sasa dini haipelekwi namna hiyo. Udugu wa kiimani ni msingi madhubuti sana, tunatakiwa tuulinde. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Basi kwa kuwa wakati ndio huu tulioambiwa, baina ya maghrib mpaka isha ndio mazungumzo yetu, na nimeambiwa nifike mwisho na nusu, nilipo nifike na dakika 15 tu nafasi ya maswali, nimebakisha dakika 5 tu, zote nimezile, kwa hiyo hakuna maswali. Sasa hapa kuna swali gani tu jamani? Sisi tuliyosikia tumeelewa, tuyafanyie kazi. Sheikh Abu Hashim atakufanya taalik kidogo, basi tumemaliza, tunda zetu sawa. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، سأل الله تعالى أن يتقبل منا وصالح الأعمال.